รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทาน 2. อุปาทานิยทุกะ 1225 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉน สภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1226 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานสัมปยุตตทุกกะ 1227 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไฉนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทาน 1228สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทาน 4. อุปาทานะอุปาทานิยทุกกะ 1229 สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนอุปาทานนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1230 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตทุกกะ1231สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไฉนทิฏฐุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะสีลัพพตุปาทานอัตตวาทุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะอัตตวาทุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะอัตตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทาน 1232 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 6.อุปาทานวิปยุตตะอุปาทานิยทุกกะ 1233 สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 1234 สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมรรค

ชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส 1,254 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 6. กิเลสสังกิริฏฐทุกกะ 1,255 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไฉนกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมอง 1,256 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วเวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส 7. กิเลสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะ 1,257 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไฉนโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะถีนะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตัปปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะอหิวริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิวริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทธัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอุทธัจจะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอโนตตัปปะอโนตตัปปะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะอหิริกะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส 1258 สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสวิปยุตตสังกิเลสิกะทุกะ 1259 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันธ์วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส 1260 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสโคจัตฉกะจบ